मीमांसा दर्शन की 221वीं कक्षा, मीमांसा दर्शन के चतुर्थ अध्याय का द्वितीय पाठ चल रहा है और उसमें प्रथम अधिकरण तक हमने पिछली कक्षा में देखा था। आज आगे द्वितीय अधिकरण से प्रारंभ करते हैं। पृष्ठ संख्या 1262। दूसरे अधिकरण का शीर्षक है शाखावादाधिकरण। शाखावाद मतलब शाखा को कहना, वृक्ष की जो शाखा होती है वो शाखावाद को कहना, शाखावाद का ये अधिकरण है। एक वाक्य आएगा उसमें देखना है कि इसमें शाखा को कहा जा रहा है या किसी और चीज को कहा जा रहा है, तो उसमें निष्कर्ष होगा कि शाखा को कहा जा रहा है। भाष्य देखिए, दर्शपूर्ण मास श्रूयते शाखाम अधिकृत्य। दर्शपूर्ण मास में शाखा को अधिकृत करके ये वचन मिलता है, यानी शाखा का को अधिकृत कर रहे हैं। ये तो सिद्धांत में यहां पर सिद्ध होगा, उसके अनुसार पहले से कथन कर रहे हैं, लेकिन ये एक वचन मिलता है। प्राचीम आहरति, उदीचीम आहरति, प्राग उदीचीम आहरति इति। इसमें प्राचीम, प्राची तो एक दिशा है, प्राचीम आहरति प्राची को आहरण करता है, प्राची का आहरण करता है हिंदी में बोलेंगे तो। इसी तरह उदीची यानी उत्तर का, उत्तर को, और प्राग उदीची पूर्व और उत्तर दिशा के बीच की, ईशान कोण में ईशानी दिशा, उसको उसका आहरण करता है। तो ऐसे तीन का प्रयोग किया गया है यहां पर। तत्र संदेह किम अयम दिग्वाद उथ शाखावाद इति। इस वाक्य में दिशा का कथन किया जा रहा है अथवा शाखा का कथन किया जा रहा है। आहरति ये तो क्रिया है, लेकिन क्रिया का कर्म क्या है, किसको आहरण करे, किसका आहरण कर रहा है, तो शाखावाद है या दिशावाद है। पूर्व पक्षी कह रहा है दिग्वाद इति प्राप्तम, दिग्वाद है या तो दिशा का कथन किया गया है। कैसे पता लगा, तो बोले यथाश्रुति शब्द तथा श्रुति शब्द है। बोले तो वैसा ही तो श्रुति है, यहां पर सीधे सीधे श्रुति कह रही है, दिशा का दिशावाची शब्द है तो श्रुति कह रही है। अब इसको समाख्या नहीं कहेंगे सीधे यूं, ये तो श्रुति कह रही है। समाख्या होता है कि कहीं नामकरण दे रखा है और उस नामकरण के आधार पर हम निर्णय कर रहे हैं। ये तो इस वाक्य में ही प्राची पढ़ा हुआ है और ये श्रुति से क्या कहा जा रहा है। यद्यपि ये नाम है, ये नाम है, लेकिन संज्ञाकरण उस तरह का होता है जैसे कि पीछे पुरुराश कपाल, ये एक संज्ञा हो गई, और फिर भी वो भी तो वाक्य के अंदर के अंतर्गत ही का था। प्रकरण आदि में या कहीं शीर्षक दिया हुआ है, कोई विशेष नाम है, उसको आधार बना करके किसी वाक्य में निर्णय कर रहे हो तो वो समाख्या से होगा, या वहां पर अनवर्थ संज्ञा देखते हुए करें तो यहां तो सीधे सीधे जो शब्द कहा है इसको श्रुति के रूप में लिया गया है। तो तथा श्रुति शब्द शाखावादे लक्षणाए थी। अगर आप इससे शाखा का अर्थ लेते हैं कि प्राक दिशा में स्थित शाखा, उत्तर दिशा में स्थित शाखा, पूर्व और उत्तर दिशा के बीच वाली शाखा, ये जो शाखा अर्थ लेते हैं तो लक्षणा करनी पड़ेगी, यानी इस दिशा में स्थित कोई चीज, और शाखा का प्रकरण चल रहा है, शाखा को अधिकृत किया हुआ है तो वहां शाखा का ग्रहण हो जाएगा, तो ये लक्षणा हो जाएगी। तस्मात् दिग्वादः, तो श्रुति से श्रुति बलवती होती है लक्षणा से। इसलिए तस्मात दिग्वादः एवं प्राप्ते ब्रूमः, इस आधार पर अब आगे चर्चा चला रहे हैं। तो इसमें सिद्धांति कह रहे हैं शाखायाम तत्प्रधानत्वात्, इसमें ये शाखावाद ही हो क्योंकि इस उसके प्रधान होने के कारण से शाखा यहां पर प्रधान है। बस ये देखिए शाखावाद आई थी कुतः यदि तावद अयम अर्थः, अगर आप इसका ये अर्थ करते हो प्राची दिक् आहर्तव्या इति, प्राची दिक् दिशा आहरण के योग्य है, ततो अशक्यो अर्थः, तो फिर अर्थ ही संभव नहीं है। आप प्राची दिशा को लेके कैसे आओगे, आहरण क्रिया घटनी तो चाहिए वहां पर, उसका लाना क्या होगा। पूर्व पक्षी वाले अर्थ को दिग्वाद में अगर आप अर्थ करेंगे तो यही तो अर्थ बनेगा, तो ऐसा करने पर अशक्य अर्थ आ जाएगा ना, अशक्य उपदेश विधि, अशक्य के उपदेश की विधि तो होती ही नहीं है, संभव तो होना चाहिए वो। अतः प्राचीन दिशम प्रत्याहरणीया इति, अगर यहां कहे कि प्राची दिशा को, दिशा के प्रति, हां प्राचीन दिशाम प्रति आहरणीया इति, प्राची दिशा के प्रति किसी चीज को लेकर के जा रहा है। अब देखो ये जो शब्द है ना प्राचीन आहरति, ये जो पहला वाला वाक्य था प्राची दिक् आहर्तव्य, यहां प्रथमा विभक्ति है, और यानी प्राचीन आहरति में, प्राचीन में प्रथमा विभक्ति मानेंगे तो ये वाक्यार्थ बोध होगा, सीधे सीधे श्रुति से करेंगे तो लक्षणा नहीं कर रहे हैं। और प्राचीन में द्वितीय विभक्ति जब मानेंगे तो प्रति के योग में द्वितीय मानेंगे यहां पर, तो प्राचीन दिशम प्रति ये द्वितीय विभक्ति है, आहरणिया लाने योग्य है इति, तथा का आहर्तव्या इति, तो प्रश्न ये उठेगा कि किसको लाना है, पूर्व दिशा की ओर लाना है, तो प्राचीन आहरति इसके दो तरह से अर्थ हो सकते हैं। तो ऐसा मानने पर ये दोनों अर्थ कब हैं, जब प्राची का अर्थ दिग्वाची ही, दिग्वाद ही जब हम कर रहे हैं, दिशा अर्थ कर रहे हैं, तब ये दो तरह से अर्थ हो सकते हैं। तो प्रश्न होगा कि तथा का आहर्तव्या इति, वाक्य शाखा शब्द से अभावाद अनुपन्नो अयम संबंध, चूंकि वाक्य में शाखा शब्द तो है नहीं इसलिए ये संबंध भी अनुपन्न होगा कि उसके प्रति इसको लाया जा रहा है, शाखा को पूर्व दिशा की ओर ले जाया जा रहा है, ऐसा भी अर्थ नहीं घटेगा। अथ प्रकृता शाखा इति तथा प्राची शब्देन तस्याः एव अभिसंबंधो न्याय्य, और चूंकि शाखा प्रकृत है, शाखा का प्रकरण चल रहा है और फिर ये वाक्य आया है, तो इसलिए प्राची दिशा, प्राची शब्द के साथ उस शाखा का ही संबंध तो जोड़ना पड़ेगा, वो उचित है। कुतः प्रत्यक्ष ही प्राची शब्द न हरते है एक वाक्यता, क्योंकि प्राची शब्द के साथ हरते है यानी हरती, ये जो हृदय धातु है आहरती, इसमें इसका सीधा सीधा संबंध है, क्रिया के साथ किसका संबंध है, प्राची का संबंध है। तो प्रत्यक्ष ही प्राची शब्द न हरते है एक वाक्यता, प्रकरणा शाखा शब्द न भवेत, और प्रकरण से वो शाखा शब्द के साथ में हो जाएगी, उसके साथ संबंध हो जाएगा। उभय था अत्र प्राची शब्दो लक्षणया प्रकृताम व शाखाम लक्ष्य, तो ये दोनों ही प्रकार से ये जो प्राची शब्द है लक्षणा से प्रकृत शाखा को ही लक्षित करेगा। यानी एक तरफ तो इन्होंने कहा कि उसके प्रति शाखा को ले जाएं, एक प्राची शब्द हरते से जुड़ा हुआ है और प्रकरण से शाखा का यहां पर ग्रहण किया गया है तो शाखा को जोड़ेंगे, और दिशो व अनीप्सितत्वात् विहार देशम ईप्सिततमम युक्तम, दूसरा अर्थ कर रहे हैं। एक तो जो ये उन्होंने कहा था उभयथा अत्र प्राची शब्दो लक्षणया प्रकृता व शाखाम लक्ष्य, दोनों ही प्रकार से या तो प्रकृत शाखा को लक्षित करेगा अथवा दिशो व अनिप्सितत्वात् अथवा दिशा को करते हुए भी अनिप्सित मानेगा क्योंकि इप्सित तो है नहीं वो दिशा, तो ऐसे में विहार देशम ईप्सिततमम युक्तम, जो विहार का देश है, यज्ञीय प्रदेश है जहां की क्रियाएं होनी है उसको लक्षित करेगा, कि पूर्व दिशा में स्थित जो यज्ञवेदी और यज्ञशाला आदि है उसमें यज्ञ स्थान है वहां पर। अपिच प्राची इति संबंधी शब्दो अयम, अने अलग ढंग से कह रहे हैं कि जो प्राची शब्द है भले ही दिशावाची है लेकिन है संबंधवाची है, संबंधी शब्द है, बिना उसके, बिना संबंध के इसका कोई अर्थ नहीं आ सकता है। कैसे? तो हमेशा आगे बताएंगे, संबंधी शब्दाश्च सर्वे सापेक्षा बिना पदांतरेण न परिपूर्णम अर्थम अभिवदंती। और जितने भी संबंधी शब्द होते हैं वो सब सापेक्ष होते हैं। संबंधी का मतलब ये है कि दूसरे की अपेक्षा से ये कथन किया जा रहा है। तो जो संबंधी शब्द होते हैं वो सापेक्ष होते हैं और पदांतर के बिना पूर्ण अर्थ को देते भी नहीं है। आप जब अगर प्राची दिशा कहेंगे तो कौन सी दिशा, कौन सा स्थान लेना चाहेंगे? दिशा का मतलब दिशा, उस दिशा में स्थित कोई ना कोई स्थान हम लेंगे, चाहे ऊपर लें चाहे नीचे लें जमीन पर। प्राची दिक, दिशा को कहते हुए हम वहां किसी न किसी स्थान को लक्षित करते हैं। वो कौन सा स्थान है प्राची? अभी अगर हम बोले प्राची तो कौन सा स्थान है प्राची? सामने वाला, आपके सामने वाला या इनके सामने वाला? तो प्राची शब्द तो सापेक्ष है, दिशावाची सभी शब्द सापेक्ष हैं। और जो सापेक्ष शब्द होता है उसके लिए इन्होंने कहा कि वो अन्य पद के बिना पूर्ण अर्थ को दे नहीं सकता है। सामान्य हमने कह दिया कि पूर्व दिशा की ओर ये है, लेकिन उस पूर्व दिशा का मतलब क्या है? तो कुछ ना कुछ शब्द वहां पर अपेक्षित होगा। सामान्य पदार्थ संबंधे च समव्यवहारानुपपत्ति ही, अगर इसमें सामान्य पदार्थ के साथ संबंध जोड़ेंगे तो व्यवहार की अनुपपत्ति होगी, कोई व्यवहार ही नहीं होगा वहां पर। सामान्यतया पूर्व दिशा का करेंगे तो उसके साथ कोई व्यवहार नहीं हो सकता है। सर्वस्यैव देशस्य कुतश्चित् प्राग्भावात्, क्योंकि जितने भी देश हैं, स्थान हैं, उनका किसी न किसी तरफ से प्राग्भाव है, यानी वो प्राची दिशा है। हम यूं कहें कि संसार का कोई ऐसा स्थान है जिसके लिए हम कहें कि ये यहां इसको प्राची दिशा नहीं कह सकते? कोई ऐसा स्थान है इस धरती पे? पृथ्वी बीच में से गोल घूमती है तो पूर्व दिशा कहीं ना कहीं तो रहेगी ना, वो किसी ना किसी को पूर्व कहेंगे। हमारी दृष्टि से पूर्व देश अलग है और पश्चिम देशों की दृष्टि से हम पूर्व के देश हैं, और जापान आदि देश जो कि पूर्व देश कहलाते हैं उनकी दृष्टि से अमेरिका पूर्व देश है, उनके पूर्व में पड़ता है। और ध्रुव प्रदेशों में भी लो तो भी जिधर से सूर्य उग रहा है उसको पूर्व देश कहेंगे, और उसमें भी सब सापेक्ष हो जाएगा। तो कोई ऐसा स्थान नहीं है जिसको कि पूर्व दिशा न कहा जा सके। तो प्राग का मतलब क्या हुआ यहां पर? तो सर्वस्यैव देशस्य कुतश्चित् प्राग्भावात् तथा शाखाशो शब्दोपि संधि संबंधी शब्द वृक्षस्य इति एतद् अपेक्षते। और शाखा शब्द भी अपने आप में सापेक्ष शब्द है, संबंधी शब्द है। अकेले शाखा का क्या मतलब होगा? शाखा शब्द किसकी शाखा, ये तो जोड़ना पड़ेगा। वृक्ष की शाखा है, किसी संस्था की शाखा है, किसी कंपनी की समवाय की शाखा है, किसकी शाखा है? हमारे हाथ पैर आदि हैं, शरीर की शाखा है। शाखा का मतलब क्या हुआ? सड़क की शाखा है, नहर की शाखा है, किसकी शाखा है? शाखा शब्द भी अपने आप में स्वतंत्र अर्थ नहीं रखता है, वो भी सापेक्ष शब्द है। यहां पर वृक्ष आएगा तो तथा शाखा शब्दों की संबंधी शब्द वृक्षस्य इति एतद् अपेक्षते। यदा वृक्षस्य इति एतद् अपेक्षते तदा वृक्षस्य शाखा प्राची। तो वृक्ष की शाखा जो प्राची है, वृक्ष की पूर्व दिशा वाली जो शाखा है, ये यहां पर मतलब हुआ। कौन सी पूर्व की दृष्टि से? अब यूं अगर वृक्ष की शाखा भी है, हम उस वृक्ष की दृष्टि से हमें देखना होगा। अगर हम अपनी दृष्टि से देख रहे हैं तो हमारे सामने वृक्ष खड़ा हुआ है और उसका सामने पूर्व दिशा है, तो कौन सा पूर्व भाग होगा? पूरा वृक्ष ही हमारी तो पूर्व दिशा में है। हमारे और पूर्व सूर्योदय वाली दिशा और हमारे बीच में वृक्ष खड़ा हुआ है, तो उसका पूर्व भाग कौन सा होगा? हमारी दृष्टि से अगर हम देखने लगे हैं तो पूरा का पूरा वृक्ष ही पूर्व दिशा में है, और कहां से लेंगे? तो वृक्ष की पूर्व दिशा में स्थित वृक्ष से शाखा लेनी है अथवा प्राग दिशा वाली शाखा लेनी है, तो प्राग दिशा वाली शाखा लेनी है। किसकी अपेक्षा से होगा? वृक्ष की अपेक्षा से होगा। वृक्ष जहां पर खड़ा हुआ है उस वृक्ष का जो पूर्व वाला भाग है अथवा उत्तर वाला भाग है या पूर्व उत्तर भाग है, उस भाग से शाखा को तोड़ना है, तो वृक्ष की अपेक्षा से यह कथन होगा। तो इन्होंने कहा वृक्ष यदा वृक्षस्य इति एतद् अपेक्षते तदा वृक्षस्य शाखा प्राची उदीची प्रागुदीची वा इति भवति संबंध, तो वृक्ष से उसका संबंध जुड़ जाएगा, दिशा के साथ भी जुड़ेगा। तथा च संहार अवकल्पते, और ऐसे में जो व्यवहार है शाखा का लेना छेदन आदि अपहरण वो सब वहां पर संगत हो जाता है। यत्तु शाखावादे लक्षणाय थी, और जो आपने कहा कि शाखावाद करोगे तो लक्षणा हो जाएगी, यानी इसको आपने दोष कहा था, उच्चते भवती लक्षणाय आप ही शब्दार्थ, लक्षणा से भी तो शब्दार्थ होता है, इसमें आपत्ति क्या है। ठीक है, प्रत्यक्ष की अपेक्षा लक्षणा करना गौरव है, लेकिन प्रत्यक्ष जब संभव नहीं हो रहा हो, असंभव हो, तो लक्षणा की जाती है, और लक्षणा से भी अर्थ होता है। वो ऐसा तो है नहीं है कि उस लक्षणा देखते ही और बोले तो त्याज्य हो जाएगा, छोड़ने योग्य हो जाता है, की जाती है वो भी, संभव नहीं है तो वो भी की जाती है। तो भवती लक्षणाया भी शब्दार्थ है, तस्मात शाखावाद है, इसलिए शाखावाद है। इति शाखाया आहार्यताधिकरणम, तो ये जो आहार्य है, आहरण के योग्य है, वो कौन होगा? प्राचीम आहारति, इसका मतलब क्या हुआ? शाखा प्रकृत में है और शाखा शब्द संबंधी है, इसलिए वृक्ष है, तो वृक्ष की पूर्व दिशा वाली शाखा को लाता है, उसका आहरण करता है, ये इस वाक्य का बोध तात्पर्य हुआ। जैसे कि अध्यात्म में हम बोलते हैं कि सांसारिक सुख दुख युक्त है, दुख मिश्रित है, तो बोले भोजन भी ऐसा ही है, भोजन में भी सुख आता है, और वो भी दुख मिश्रित है, और कहा कि दुख मिश्रित चीजें छोड़नी चाहिए, वो तो हमारा लक्ष्य नहीं है, शुद्ध सुख वाला परमात्मा ही हमारा लक्ष्य है। और वो साधक अगर नहीं समझे तो वो भोजन छोड़ेगा, भोजन को छोड़ेगा, और भोजन को छोड़ के काम नहीं चलेगा, तो संभव ही नहीं है वो। तो ये लक्षणम है भाई, जिसमें दोष भी है, अगर आपको ऐसा लग भी रहा है तो भी वो उपयोग तो करना ही पड़ेगा, उसके बिना चलेगा कैसे? ये शरीर है, शरीर में दुख होते हैं, शरीरम व्याधि मंदिरम, कुछ ना कुछ दुख होता ही रहता है, स्वाभाविक रोग भी हैं, भूख प्यास आदि, निद्रा आदि, ये तो है ही, तो उसको वो त्याज्य थोड़ा हो जाता है इतने मात्र से, इसके बिना संभव ही नहीं है, इसलिए वो तो ग्रहण करने योग्य। तो ऐसे ही संसार में अन्य भी जो हम कार्य देखते हैं उनमें कहीं ऐसा लगे भाई इसमें तो दोष है, अब हमें लग रहा है इसके बिना तो काम ही नहीं है, काम ही नहीं चलेगा, ये तो है ही ऐसा, और कोई उपाय ही नहीं है। हाँ, उपाय हो तब तो ठीक है, नहीं तो वो असंभव हो जाएगा, तो वो कोई दोष नहीं माना जाता है, फिर उस स्थिति में दोष नहीं माना जाता, और कोई उपाय नहीं है, ऐसा ही करना पड़ेगा। तो ये शाखावाद अधिकरण हो गया। आगे देखिए तीसरा अधिकरण, शीर्षक है शाखाया छेदनादि प्रयोजकत्वाधिकरणम। वहां छेदनादि जो किया जाता है, जो कहा कि इस दिशा से उसका छेदन करें, तो उसका जो छेदन है उसका प्रयोजक कौन है? शाखा है, अथवा एक दूसरी चीज आएगी उपवेश, तो शाखा प्रयोजक है या उपवेश प्रयोजक है? उपवेश भी उस शाखा के निचले भाग से बनाया जाता है, उपवेश एक डंडा जैसा होता है, उसको अब प्रादेश मात्र ले लो या तो यूं फैला करके ले लो, ऐसे इतना लगभग बड़ा होता है शाखा का जो निचला भाग होता है, और उससे अंगारों को एक तरफ करना गारे पत्ते में, अथवा कपाल का उपधान उसका प्रयोजन बताया जाता है कि जब कपालों को रखते हैं नीचे तो उससे पहले अंगारों को यूं हिला के थोड़ा सा एक जैसा करेंगे ना, ऊंचा नीचा है तो उसको कपालों के रखने लायक जो बनाते हैं, तो उसमें जो वो कुदेरना होता है, इधर उधर करना होता है, व्यवस्थित करना होता है, वो इससे करते हैं उपवेश से, ये जो टुकड़ा होता है तो वो भी इसी से बनता है। तो वृक्ष से जो काटा गया, जिस समय काटा गया, तो ये जो छेदन है, काटना है, उसका प्रयोजक शाखा है या उपवेश है? ये यहां पर संदेह पैदा होगा वाक्य से, दोनों काम निकल रहे हैं वहां पर। तो इसमें सिद्धांत पक्ष यह है कि शाखा के प्रयोजक, शाखा इनके प्रयोजक है, छेदन आदि का प्रयोजकत्व किसमें है? शाखा में है, उपवेश में नहीं है, इसकी चर्चा चलेगी। देखिए, दशपूर्ण मास है समामनायते, दशपूर्ण मास में ये वचन मिलता है, मूलतः शाखाम परिवास्य उपवेशम करोति। इस वाक्य को समझिए, पहले इसी वाक्य पे सारी चर्चा है इस अधिकरण में। मूल से शाखा को काट करके, परिवास्य मतलब काट करके, अलग करके, परी का मतलब परिवर्जन अर्थ में है यहां पर, और वास जो है वस निवासे है, तो साथ रहना छोड़कर या छुड़वाकर, ये परिवास्य का मतलब ये होगा, यानी जो उसके साथ साथ है, पेड़ के साथ साथ जुड़े हुए, उससे उसको हटा दिया, पृथक कर दिया, इसको परिवास्य कह दिया। तो मूल से शाखा को काटकर उपवेशम करोति, उपवेश को करता है, ठीक है। अब इस वाक्य का अर्थ क्या है, अभी प्रथम दृष्टिया जो सा, मूलतः शाखाम परिवास्य उपवेशम करोति। अब इसमें संशय कर रहे हैं, तत्र अयम अर्थः सांशयिका, किम शाखा छेदनस्य उभयम् प्रयोजकम्, या शाखा का छेदन तो करेगा, परिवास्य तो करना ही है, परिवासन करना है, तो ये शाखा का उच्छेद है, इसके दोनों प्रयोजन है, कौन से, शाखा उपवेशश्च, शाखा भी प्रयोजन है और उपवेश भी प्रयोजन है, क्योंकि दोनों बनने वाले हैं उससे, और दोनों से कुछ ना कुछ अलग अलग कार्य करने, शाखा से भी कार्य होते हैं, वत्स को हटाते हैं वहां से, शाखा से, शाखा के द्वारा बछड़ा जब दूध पी रहा होता है तो उसको हटाते हैं, गाय को लेकर के आते हैं, ये सब जो करते हैं उसमें उस शाखा का प्रयोग किया जाता है, उस डंडे का, और इधर उपवेश का भी प्रयोजन है, तो ये दोनों चीजें बन रही है और दोनों किसी न किसी कार्य में प्रयुक्त है, तो ये जो छेदन है इसका प्रयोजक शाखा और उपवेश दोनों है अथवा कोई एक है, ये यहां का प्रश्न है। तो शाखा उपवेशश्च उत शाखा प्रयोजिका, अथवा केवल शाखा ही प्रयोजिका है, उपवेशो अनुनिष्पादी इति, उपवेश जो है वो तो अनुनिष्पादी है, उसके साथ साथ उत्पन्न होता है, बाय प्रोडक्ट है, शाखा को निकाल रहे हैं साथ के साथ में उपवेश भी प्राप्त हो गया, चलो इसी से, जैसे पीछे हमने स्वरू वाली बात देखी थी, शकल जो पहला टुकड़ा था स्वरू का था, भाई उसी तरह से ये भी बन गया, उसके साथ साथ बन गया। किम प्राप्तम, तो पूर्व पक्षी कह रहा है उभयम छेदना निष्पत्यते, ये दोनों ही छेदन से उत्पन्न होते हैं, शाखा शाखा मूलम च, शाखा भी और शाखा का मूल भी, शाखा मूल यानी तो उपवेश, उभयम च प्रयोजनवत, और दोनों प्रयोजन वाले हैं, दोनों से कुछ न कुछ क्रियाएं शास्त्र में कही गई हैं, अग्रेण वत्सा वत्स अपाकरणादि करिष्यते, अग्र के द्वारा यानी जो शाखा वाला भाग है, पतला वाला भाग, उससे वत्स आदि को हटाने का काम करेंगे, और मूलतः उपवेश, और जो मूल वाला भाग है उससे उपवेश बनेगा, उपवेश से कपाल उपधान आदि ये सारी चीजें कुछ किए जाएंगे, तेन विशेषाभावात उभयम प्रयोजकम इति प्राप्ते उच्यते, तो इससे कुछ विशेष तो कथन किया नहीं गया है, इसलिए दोनों ही प्रयोजक होने चाहिए। भाई इस वचन से कुछ ऐसा लगता है कि कौन प्रयोजक है, मूलतः शाखाम परिवास्य उपवेशम करोति, उपवेश मुख्य लगता है, उपवेश मुख्य लगता है, क्यों उपवेश मुख्य लगता है, करोति क्री धातु का तो उपवेशम करोति, उपवास्य भी है यहां पर, काटना अर्थ किसका, किससे आएगा, करोति से आएगा या उपवास्य से आएगा, उपवास्य से आएगा, तो ये कह रही जो छेदन है, छेदन आदि जो धर्म है उसमें छेदन आप ले लीजिए, एक छेदन का प्रयोजक कौन है, शाखा है या मूल या उपवेश है, तो ये बात है कि मूलतः शाखाम परिवास्य, ठीक है दोनों बनते हैं, लेकिन परिवासन किसका कर रहे हैं, शाखा का कर रहे हैं, और वो कह रहे हैं तो पूर्व पक्षी यही तो कह रहा है कि शाखा का तो कर रहे हैं, लेकिन जो शाखा निकली है जिसको आप शाखा कह रहे हो उसमें शाखा और उपवेश दोनों हैं, यहां पर तो मूल का भाग भी तो है, तो दोनों प्रयोजन होने चाहिए, दोनों प्रयोजक होने चाहिए। आठवां सूत्र, शाखाम तत्प्रधानत्वात्, शाखायाम तत्प्रधानत्वात् उपवेशेन विभागः स्यात् वैषम्यम् तत्। ये आठवें सूत्र का जो प्रारंभ का भाग है, शाखायाम तत्प्रधानत्वात्, ये पिछला सूत्र भी वही है, सातवां सूत्र जो हमने पीछे देखा था दूसरे अधिकरण का, शाखायाम तत्प्रधानत्वात्, ये उसी का ही अंश है, या तो यूं माने कि एक अलग सूत्र है, अथवा यूं कहें कि इसका योग विभाग करके शाखायाम तत्प्रधानत्वात् से अलग करके एक अधिकरण उधर बना दिया, और उसी का प्रयोग फिर यहां पर करते हुए एक अलग अधिकरण और बना दिया। तो शाखायाम तत्प्रधानत्वात्, शाखा में ही प्रयोजकत्व है, तत्प्रधानत्वात् उसके प्रधान होने से एक बात हो गई, फिर उपवेश है ना विभाग है स्यात्, उपवेश के साथ इसका विभाग होवे, जो छेदन किया जा रहा है उसका उपवेश विभाग होवे, यानी उपवेश इसके लिए नहीं, छेदन इस उपवेश के लिए नहीं है, वैषम्यम तत्, इन दोनों में परस्पर वैषम्य है। इस पर चर्चा चलेगी अभी वाक्य के ऊपर ही। सिद्धांत कहता है शाखायाम ब्रूमा, हम इसको शाखा में ही कहते हैं, शाखा में होगा। तत्प्रधानत्वात् उसका प्रधान हो, उसके प्रधान होने से शाखा प्रधानत्वात् उपवेशेन विभागो भवेत्। शाखा के प्रधान होने से उपवेश के साथ में इसका विभाग हो जाएगा, उपवेश का अलग हो जाएगा। शाखाम अनुनिष्पन्नो गृह्येता, शाखा के साथ साथ उत्पन्न होता हुआ उपवेश गृहित होगा। कथम तब प्राधान्यम, शाखा का प्राधान्य कैसे है? तो कहा शाखाम परिवास्य इति द्वितीय निर्देशात्। मूलतः है शाखाम परिवास्यति, ये जो कहा है परिवास्य कहा है, तो शाखाम परिवास्य में शाखा में द्वितीय विभक्ति है, वो प्रधान कहलाएगी। तो द्वितीय के निर्देश से इस पे पूर्व पक्षी कहता है ननु उपवेशम करोति इत्यपि द्वितीय, उपवेशम करोति में उपवेश में भी तो द्वितीय है, उसको क्यों नहीं प्रधान मान लेते हो? द्वितीय के आधार पर तो दोनों प्रधान होंगे। इस पे सिद्धांत कह रहे उच्चते नासौ परिवासयते हे कर्मा, ये जो उपवेश है ये परिवासयति का कर्म नहीं है, ये तो करोति का कर्म बन रहा है। बात तो ये चल रही ना छेदन की, परिवासन की, उसका कर्म कौन है यहां पर? उसका कर्म तो शाखा है और उसी में द्वितीय विभक्ति है। तो उच्चते नासौ परिवासयते कर्म कस्य तरहि, किसका है फिर वो कर्म? तो बोले करोते, ये तो करोति का कर्म है। इस पर पूर्व पक्ष कह रहा है आह कस्मात एवं अभी संबंधो न भवति, इसमें ऐसे संबंध क्यों नहीं बना लेते हम इस वाक्य में? कैसे कि शाखाम परिवास्य, शाखा को काट करके मूलतः उपवेशम करोति, जो मूल भाग होता है उससे उपवेश को बनाता है, करते भी ऐसे ही है, उसका जो नीचे का मूल भाग होता है उससे हम परिवेश बनाते हैं। तो मूलतः को इसने उपवेश के साथ में जोड़ दिया, तो क्या ऐसा अर्थ कर सकते हैं? शाखा शब्दश्च यथैव अग्रे तथा मूले भी, बोले जो शाखा शब्द है वो तो अग्रभाग में भी शाखा शब्द का प्रयोग होता है और जो मूल वाला भाग है उसमें भी शाखा शब्द का प्रयोग होता है, शाखा शब्द का प्रयोग तो दोनों में होता है। तो हाँ, तो इन्होंने कहा शाखाम परिवास्य मूलतः उपवेशम करोती थी, शाखा शब्दश्च यथैव अग्रे तथा मूले भी तत्रायम अर्थः। तो बोले यहां ऐसा अर्थ होना चाहिए, पूर्व पक्षी बोल रहा है छेदनेन अग्र मूले विभजेत, छेदन के द्वारा अग्र और मूल, अग्र और मूल दोनों, जिसको शाखा शब्द से कहा जा रहा है, शाखा शब्द में दोनों का ग्रहण है, उसका छेदन करे, उसको विभाजन करे, किसे? वृक्ष से विभाजन करे उसका। किम प्रयोजनम, तो विभज्य मूलम उपवेशम करिष्यामि इति, क्योंकि उसको विभज्य अलग करके, वृक्ष से अलग करके उसके मूल को उपवेश बनाऊंगा, ऐसा हम इसमें अर्थ कर सकते हैं। अब जब ये अर्थ करेंगे तो छेदन का प्रयोजक कौन बन गया? उपवेश बन गया। शाखा को वृक्ष से अलग करके उसके मूल से मैं उपवेश बनाऊंगा, अब उपवेश मुख्य हो गया है, ऐसा अर्थ करने से तो उपवेश प्रयोजक हो गया, ऐसा कहना चाहते हैं गुरु पक्षी। उच्चते नैवम व्यवहित कल्पना ही एवं भवेत, नैवम ऐसा ठीक नहीं है, क्यों? और इससे आप व्यवहित कल्पना करोगे, व्यवहित कल्पना मतलब जो शब्द कहीं पड़ा हुआ है और कुछ शब्दों को छोड़ करके उसका संबंध जोड़ रहे हो। देखो यहां तो मूलतः तो सबसे पहले पढ़ा गया है, फिर शाखाम परिवास्य को छोड़ करके मूलतः का संबंध आप उपवेशम से कर रहे हो, यह है व्यवहित कल्पना, बीच की चीजें छोड़ करके और बीच के व्यवधान के बाद भी आप वहां पर जाकर के उसको जोड़ रहे हो, व्यवहित कल्पना, ये दोष माना जाता है। जब और कोई अर्थ नहीं घट रहा है तब हम अन्वय करके विभक्ति समान अधिकरण्य ये सब देख करके, विभक्ति लिंग वचन आदि देख के हम करते हैं, वहां तो ठीक है अन्वय करते हैं जब, लेकिन आप ऐसे नहीं जोड़ सकते, जब यहां से भी जुड़ सकता है वहां से भी जुड़ सकता है, तो बोले ये नहीं कर सकते आप। तो बोले नैवम व्यवहित कल्पना ही एवं भवेत, अव्यवधान शाखार्थम परिवासनम, बोले अव्यवधान रूप से शाखा के लिए यह परिवासन है, परिवासन तो शाखा के लिए और उसके साथ में मूलतः शब्द जुड़ेगा। वृत्ते तस्मिन, और उसके हो जाने पर, किसके हो जाने पर? शाखा के अलग हो जाने पर, विभाग हो जाने पर, वृत्ते तस्मिन विभाग के हो जाने पर या परिवासन, परिवासन के हो जाने पर वृत्ते तस्मिन उपवेश करणम, उसके बाद में उपवेश की करने की बात आती है। इसमें पूर्व पक्षी कहता है प्रकृतत्वात् मूलम उपवेश शब्देन संपत्यते। बोले प्रकृत होने के कारण से मूल शब्द उपवेश के साथ में जुड़ जाएगा, वो प्रकृत है। वो प्रकृत है का मतलब क्या है? बोले प्रकरण में है, मूल का उपवेश से संबंध हो जाएगा। प्रकरण प्रकरण से मूल चला आ रहा है तो मूल का उपवेश के साथ में हम संबंध जोड़ देंगे। तो प्रकृतत्वात् मूलम उपवेश उपवेश शब्देन संबद्धते, इस पर सिद्धांत कह रहा है उच्चते उभय संबंधे विरोधः। अगर आप दोनों के साथ में संबंध जोड़ोगे तो विरोध आएगा। पूर्व पक्षी ये कह रहा था कि ठीक है आप शाखा के साथ भी जोड़ रहे हो, मूलतः शाखम परिवास्य, और फिर उपवेशम करोति, तो मूलतः उपवेशम करोति वहां भी जोड़ लेंगे इसको। तो बोले ऐसा करने पर उभय संबंधे विरोधः विरोध आएगा, विरोधे च प्रकरणात् वाक्यम बलीय, और विरोध होने पर प्रकरण से वाक्य बलवान होगा। तो मूलतः को उपवेश के साथ जोड़ना ये तो प्रकरण से, अभी प्रकरण प्राप्त तो मूलतः हो रहा है, और मूलतः का शाखा के साथ में जो संबंध जोड़ा जा रहा है वो वाक्य से जोड़ा जा रहा है। तो इसलिए सिद्धांती ने कहा कि विरोधे च प्रकरणात् वाक्यम बलीय, विरोध होने पर प्रकरण की अपेक्षा वाक्य बलवान होता है। अतः सन्निहितेन संबद्धते, तो सन्निहित शाखा के साथ ही जुड़ेगा। तथापि शाखा प्रयुक्तेन इति आपतति, ऐसा होने पर भी शाखा से प्रयुक्त उससे ही ये निकल करके आ जाता है कि जो शाखा है उसी से ये जुड़ेगा उपवेश भी। शाखा से प्रयुक्त जो परिवासन है, जो परिवासन है वो ही शाखा से प्रयुक्त जो परिवासन है वो ही उपवेश से संबंध होता है, ऐसा जानना चाहिए। तथापि शाखा प्रयुक्तेन इति आपतति, ये जो उपवेश बनेगा वो कौन सा होगा? शाखा का उपवेश जिसका किया होगा, शाखा का से प्रयुक्त होगा, यानी उसका संस्कारित शाखा है उसी से उपवेश बनेगा। अतः सिद्ध एव उपवेशो अल्पविराम न प्रयोजयति छेदनम इति, इसलिए सिद्ध एव ये सिद्ध ही है, और ऐसे में उपवेशो न प्रयोजयति छेदनम, उपवेश जो है वो छेदन का प्रयोजक नहीं बनेगा। अतः सिद्ध एव, ये जो यहां पर लिखा है अतः सन्निहितेन संबद्धते, इसमें जो नीचे लिखा है इन्होंने और सन्निहित यानी परिवासन के साथ उपवेश संबद्ध होता है, तो इसमें मैं ऐसा समझ रहा था कि यहां सन्निहित उपवेश के साथ में, गंगा प्रसाद जी ने यहां उपवेश लिखा है वैसे, गंगा प्रसाद जी ने, तो ये सन्निहित उपवेश के साथ में मूलतः ये संबद्ध होता है। नीचे क्या लिखा है युधिष्ठिर जी ने? सन्निहित, सन्निहित कौन है? परिवासन, उसके साथ में उपवेश संबंध होता है, परिवासन के साथ में उपवेश संबंध होता है, ऐसा नहीं। गंगा प्रसाद जी ने लिखा सन्निहित उपवेश के साथ में मूलतः ये संबद्ध होता है, रमन जी क्या कह रहे हैं? और इससे नीचे जो लिखा है जैसे दूसरी पंक्ति, तथापि शाखा से प्रयुक्त परिवासन के साथ ही संबद्ध होता है, जो तथापि शाखा से प्रयुक्त परिवासन ही, शाखा से प्रयुक्त परिवासन ही उपवेश से संबद्ध होता है। परिवासन ही उपवेश संबद्ध उपवेश होता है, तथापि शाखा से युक्त जो परिवासन है वह ही उपवेश होता है, ऐसा जानना चाहिए, है ना? जो लिखा है अथ सन्निहित समझते, तथापि शाखा प्रयुक्त नहीं आपत्ति, जो शाखा से जुड़ा हुआ है, शाखा से प्रयुक्त जो परिवासन है वो ही उपवेश के साथ में जुड़ता है और कोई नहीं। फिर आगे जो लिखा है, इसलिए उपवेश सिद्ध निष्पन्न हुआ चेतन को प्रयोजित नहीं करता। इसको थोड़ा मैं ऐसे संशोधित करना चाह रहा था, इसलिए उपवेश सिद्ध छेदन को, निष्पन्न और हुआ इसको हटा दें, इसलिए उपवेश सिद्ध छेदन को प्रयोजित नहीं करता है। उपवेश जो है सिद्ध छेदन में, तब छेदन तो हो चुका है पहले और वो शाखा के लिए किया गया है, उस शाखा से उपवेश बनाया जा रहा है, तो जो उपवेश है वो पहले से सिद्ध छेदन का प्रयोजक नहीं बनेगा। तो इसलिए उपवेश सिद्ध छेदन को प्रयोजित नहीं करता है। ये बात सिद्ध ही है, अतः सिद्ध एवा, इसको यूं करते हैं, ये जो ऊपर संस्कृत वाला भाग है, अतः सिद्ध एवा उपवेशो न प्रयोजयति छेदनम, उपवेशो न प्रयोजयति छेदनम, इसको विपरीत अल्प विराम में लीजिए। देखो एक तो अर्थ ये होता है कि अतः सिद्ध एवं उपवेशः, उपवेश तो पहले से सिद्ध है, उपवेश के साथ में सिद्ध शब्द जोड़ेंगे ना, तो जैसे नीचे अर्थ कर किया हुआ है, इसलिए उपवेश सिद्ध निष्पन्न हुआ, ऐसा अर्थ किया हुआ है। सिद्ध एवं उपवेशः, जो सिद्ध उपवेश है वह छेदन को प्रयोजित नहीं करता है, ये इस तरह से जो नीचे आता है, इसकी जगह यूं करेंगे कि उपवेशो न प्रयोजयति छेदनम, इसको विपरीत अल्प विराम में लेंगे, अब क्या होगा, अतः सिद्ध एवा, ये सिद्ध है, ये बात सिद्ध हो गई, क्या उपवेशो छेदनम न प्रयोजयति, उपवेश छेदन को प्रयोजित नहीं करता है। इति ऐसा एतदत्र वैषम्य, ये इनमें विषमता है, शाखा और उपवेश में ये भिन्नता है, क्योंकि यहां पर सूत्र में था ना स्यात् वैषम्यम् तत्, यही इनमें भिन्नता है कि शाखा प्रयोजिका है और उपवेश प्रयोजक नहीं है। आगे देखिए सिद्धांति अपनी पुष्टि के लिए और बोल रहा है, नवा सूत्र सिद्धांति का है, श्रुति अपायाच्च, श्रुति का अपाय होने से भी, यानी जो श्रुति में जो कथन मिलता है उसकी दृष्टि से, वचन दिया इन्होंने, शाखया वत्सान अपाकरोति, शाखा के द्वारा बछड़े को हटाता है, दूध पीते हुए बछड़े को हटाता है, यानी शाखा का अर्थ कर्म बताया जा रहा है, किस लिए उसका उपयोग होता है, तो शाखया वत्सान अपाकरोति, शाखया गाह प्रापयति, शाखा से गाय को प्राप्त कराता है दूधवादि, शाखया दोहति, दोहयति, और शाखा के प्रयोग से दोहन करता है उसका उपयोग करते हुए, इसको चुप करते हुए, इत्येवम् आदिषु शाखा ग्रहणेषु नोपवेशस्य व्यापारः, अल्प विराम, तो इस प्रकार के जो ये कर्म है इनमें शाखा का ग्रहण किया गया है, यहां पर उपवेश का कोई व्यापार नहीं है, यानी केवल शाखा के द्वारा ये कार्य किए जा रहे हैं, उपवेश कुछ नहीं है। तथा शाखा शब्दों अपैति, तो तथा का मतलब उस उपवेश से शाखा शब्द हट जाता है, जो चीज काटी गई थी वृक्ष से उस पूरे को भी शाखा कहा जा सकता था, कहा जाता है उपवेश वाले नीचे वाले मूल के सहित, लेकिन यहां जो ये कर्म बताए गए हैं केवल शाखा के लिए बताए जा रहे हैं, उपवेश के लिए नहीं, इसलिए शाखा शब्द से अब उपवेश हट जाता है। तथा शाखा शब्दों अपैति, उपवेश इस अर्थ से शाखा शब्द हट जाता है, यानी अब उपवेश को शाखा शब्द से नहीं कहा जाएगा। आगे न ही तन्मूल शाखा इति आचक्षते, नहीं तत्मूलम, उसका मूल मतलब शाखा का मूल शाखा नहीं कहा जाता है, शाखा का मूल मतलब वो उपवेश हो गया, उसको शाखा नहीं कहा जाता है, वो तो उपवेश हो गया, नहीं तन्मूलम शाखा इति उच्यते, तो किम अतो यद्येवम्, यदि ऐसा है तो इसे आप सिद्ध क्या करना चाह रहे हो, सिद्धांत कह रहा है यत्र शाखा शब्द तदर्थम छेदनम, जिस जगह पर शाखा शब्द का प्रयोग हो रहा है उसके लिए ही ये छेदन है, क्यों द्वितीय निर्देशात, क्योंकि यहां पर द्वितीय का निर्देश है, मूलतः शाखाम परिवास्य, ये जो द्वितीय का निर्देश है, और अथापि मूले शाखा शब्दों भवेत एवं अपि, और कोई कहे कि मूल में भी तो शाखा शब्द का प्रयोग हो सकता है तो भले ही हो जाए भवेत एवं अपि, लेकिन भवेत एवं अपि इसको पूर्ण विराम को काट दीजिए, भवेत मूले शाखा शब्दों भवेत, अथापि मूले शाखा शब्दों भवेत, मूल में शाखा शब्द का प्रयोग हो तो एवं अपि, ऐसा होने पर भी शाखा शब्दोपदिष्टेषु न मूलम, शाखा शब्द से जो उपदिष्ट है उसमें मूल शब्द का तो प्रयोग नहीं होता है। संपूर्ण है पूरे में शाखा शब्द का प्रयोग हो रहा है, और अब जब काट दिया है उसको, मूल को अलग कर दिया और शाखा को अलग कर दिया, तब शाखा शब्द का प्रयोग केवल अग्रभाग के लिए होगा, मूल के लिए नहीं होगा। और यदि आप मानो भी कि मूल जो भाग है वो भी तो शाखा ही है, शाखा शब्द का प्रयोग हो तो भी, तो बोले तो भी मूल शब्द उस शाखा अग्रभाग के लिए तो प्रयोग नहीं होगा, मूल शब्द तो नीचे वाले के लिए होगा। नीचे वाले को भले ही शाखा भी कहा जा रहा हो लेकिन मूल शब्द अलग अर्थ को बता रहा है। एवं शाखा शब्दोपदिष्टेषु न मूलम, अमूल परिवासी तत्वात्, सी के बाद में त जोड़ लीजिए, अमूल परिवासी तत्वात्। यच्च एवं संस्कृतया शाखया क्रियते तदर्थम छेदनम्। अमूल परिवासी तत्वात्, अमूल परिवासी तत्वात् जो मतलब मूल रहित का परिवास करने के कारण से, यच्च एवं संस्कृतया शाखया क्रियते, जो संस्कृत शाखा के द्वारा किया जा रहा है, संस्कृत शाखा का मतलब है जिसमें से मूल हटाया जा चुका है वो केवल अग्र अग्र भाग, तो यच्च एवं संस्कृतया शाखया क्रियते तदर्थम छेदनम, उसके लिए ये छेदन है। न च उपधानम, न च उपधानम मूल परिवासितया क्रियते, ये जो उपधान है यानी कपाल का उपधान है उसके लिए अंगारों को इधर करना है, वो मूल से परिवासित शाखा के द्वारा नहीं किया जाता। मूल से परिवासित शाखा का मतलब है मूल सहित शाखा। जब प्रथम वृक्ष से काटा गया था, पहली बार जब वृक्ष से काटा गया था तब तो वो समूल था, वो परिवासन मूल सहित शाखा का परिवासन था। उसके बाद में मूल को काट के अलग कर दिया गया, अब केवल अग्रभाग बचा है। तो ये जो कर्म वत्स को हटाना आदि कर्म कहे गए हैं वो अमूल शाखा से यानी संस्कारित शाखा से कहे गए हैं, और जो कपाल का उपधान है वो मूल से युक्त शाखा से नहीं कहे गए हैं, वो केवल मूल से कहे गए हैं। यानी जो पहले काटा गया था उसमें मूल भी है और शाखा भी है, तो जो कपाल का उपधान है अंगारे आदि को ठीक करना है वो इस पूरे के साथ में नहीं किया जाता, इसके द्वारा नहीं किया जाता है, शाखा और मूल के सहित नहीं किया जाता है, वो केवल मूल मूल से किया जा रहा है, और उधर जो काम है वो मूल से रहित शाखा से किए जाते हैं। तस्मात न तदर्थम छेदनम, इसलिए मूल के लिए छेदन नहीं है। किम भवति प्रयोजनम, इस चर्चा से लाभ क्या है, अंतर क्या पड़ेगा, तो पौर्णमास्याम अपि शाखा उत्पाद्या यथा पूर्व पक्ष, पूर्व पक्ष। अगर पूर्व पक्ष की बात माने कि मूल यानी तो उपवेश भी प्रयोजक है छेदन का, तब तो पौर्णमासी में भी शाखा का छेदन करना चाहिए, क्योंकि पौर्णमासी में गौ और दोहन आदि तो है नहीं। यदि वत्सापकरण, गाय को लाना, दोहन आदि अगर उसके प्रयोजन होते तब तो वहां होता। अगर शाखा का प्रयोजन वहां नहीं है लेकिन मूल का प्रयोजन है और मूल प्रयोजक है तो शाखा को काटना होगा पौर्णमासी में भी, और यदि मूल अप्रयोजक है, शाखा ही प्रयोजिका है, तो अब पौर्णमासी में शाखा का छेदन नहीं करेंगे। भले ही वहां कपाल का उपधान है फिर भी वहां पर इस मूल के उपवेश को लेने के लिए वहां पर छेदन नहीं करेंगे, ये कर्म नहीं करेंगे। तो वहां उसके लिए अलग से एक व्यवस्था की जाती है, अलग वृक्ष से काट करके और वर्ण वृक्ष से एक छोटा सा टुकड़ा काट लेते हैं प्रस्थिति पर्यंत, यानी तो पूरा हाथ फैला करके जितना होता है ऐसा अलग से तोड़ लेते हैं और उससे वहां पर कपाल का उपधान करते हैं। लेकिन यदि गाय है, दूध गोदोहन है, तो जो शाखा ली जाती है उसी के पिछले भाग से उपवेशिका को काट के इसी प्रयोग को करते हैं, तो ये प्रयोजक होने से भेद होगा। और यथा सिद्धांत है तथा नोत्पादयी तव्याय थी, जैसा सिद्धांत पक्ष है तो ये शाखा का उत्पादन नहीं करना चाहिए, यानी शाखा को नहीं काटना चाहिए, काटने की आवश्यकता वहां पर नहीं है प्रयोजक न होने से। तो छेदन से शाखा प्रयुक्ताधिकरणम, छेदन यहां पर शाखा से प्रयुक्त है, शाखा के कारण से हो रहा है। आगे देखिए चौथा अधिकरण, शाखा प्रहरण से प्रतिपत्ति कर्मताधिकरणम, शाखा का प्रहरण, प्रहरण का मतलब होता है उसको अग्नि में डालना। जैसे प्रस्तर प्रहरण की बात आई थी, प्रस्तर वो जो कुछ तृण होते हैं बरही पात्र आदि को रखने के लिए जो नीचे परत वेदी में वहां पर लगाई जाती है, उसके ऊपर एक फिर दो विद्रति पात्र विद्रति तृण लगाए जाते हैं उसके ऊपर फिर होता है, तो ये जो प्रस्तर नीचे बिछाने वाला है अंत में उसको भी प्रस्तरम प्रहरती, ये है उसको होम कर देते हैं। तो ऐसे ही शाखा का प्रहरण भी कहा गया है, ये जो शाखा जो अभी काम में ली गई जिसका प्रयोग अभी बताया गया तो उसको भी उसके अंदर आहुति दे दी जाती है। तो प्रस्तर प्रहरण से प्रतिपत्ति कर्मताधिकरण, बोलिए प्रतिपत्ति कर्म है। प्रश्न ये था कि भाई ये मुख्य कर्म है, मुख्य कर्म है यानी प्रधान के लिए आहुति है, तो बोलिए प्रतिपत्ति कर्म है, लेकिन आहुति तो दी जाती है वहां पर। दशपूर्ण मासे हो आमनंती, दशपूर्ण मास में ये वचन मिलता है, सह शाखया प्रस्तरम प्रहरती, शाखा के साथ प्रस्तर का प्रहरण करता है। अब प्रहरती क्रिया किससे जुड़ी हुई है, प्रहरती क्रिया किसके साथ जुड़ी हुई है, प्रस्तर के साथ, प्रस्तरम प्रहरती, और साथ में क्या लिखा है, सह शाखया, शाखा के साथ में, तो प्रहरण तो शाखा का भी करेगा। पुत्रेण सह पिता आगतः, तो अब इसमें आगतः किसके साथ जुड़ेगा, पुत्रेण सह पिता आगतः, आगतः किसके साथ में जुड़ेगा, पिता के साथ जुड़ेगा, पुत्र के साथ नहीं, पुत्र नहीं आया है क्या है, पुत्र नहीं आया है क्या, तो आगतः ये क्रिया किसके साथ में जुड़ेगी, दोनों के साथ में जुड़ेगी। तो आगत में कौन सा वचन है, आगत में कौन सा वचन है, एक वचन है, तो दो है तो द्विवचन आना चाहिए था ना, अगर दोनों के साथ में जुड़ रही है तो नहीं, माध्यम से आ रहा है ठीक है, पुत्रेण सह पिता आगत, आगत है ये जो क्रिया है किससे जुड़ रही है, पिता आगत है, बस इतनी से है, पुत्र के साथ में आया है तो पुत्र तो उसका विशेषण बन रहा है, ये अंतर्भावित है कि पुत्र भी आया है, लेकिन यहां जो वाक्य आगतः कह रहा है ये पुत्र को नहीं कह रहा है, वो तो हम उसके वाक्य से हम ये अर्थ ले रहे हैं कि साथ में आए, लेकिन आना तो पिता का ही कहा गया है, पुत्रेण सह पिता आगतः। उसी तरह से इसको देखिए कि सह शाखया प्रस्तरम प्रहरति, प्रस्तर का प्रहरण करता है, तो किसका प्रहरति किसके साथ में जुड़ा हुआ है, प्रस्तरम प्रहरति। अब यहां तो खैर चलो पता नहीं लगेगा, अगर दोनों को भी हो तो प्रहरति तो करता तो कोई और है, वो तो एक ही वचन है, इनके साथ में तो नहीं है, इन दोनों के साथ दोनों जुड़ भी रहे हो तो भी अंतर नहीं आएगा क्रिया के अंदर यहां पर। तो खैर सह शाखाया प्रस्तरम प्रहरति, तत्र संदेह किम शाखा प्रहरणम प्रतिपत्ति कर्म उत अर्थ कर्म इति, ये जो शाखा का प्रहरण है ये प्रतिपत्ति कर्म है या मुख्य कर्म है। तो जो हम अभी समझ करके आ रहे हैं वत्सा प्रहरण आदि जो चीजें बताई गई उसके लिए शाखा थी, अब इसका प्रहरण कर रहे हैं आहुति दे रहे हैं तो ये प्रतिपत्ति कर्म है, ऐसा ही हमें समझ में आता है और इन्होंने भी यही निर्णय किया है। लेकिन यहां जो वचन दे रखा है इसके आधार पर यहां पर संशय पैदा हो रहा है कि ये मुख्य कर्म है या प्रतिपत्ति कर्म है। किम प्राप्तम, पूर्व पक्षी कह रहे हैं हरणे तु ज्योतिर योग सामान्यात द्रव्याणाम च अर्थशेषत्वात्, बोले हरणे हरण में ये जो प्रहरति शब्द है इसकी तरफ केंद्रित है, ये हरणे यानी हृदय धातु से इसमें ज्योतिर योग सामान्य, इसमें ज्योति अर्थ होता है, पीछे आ चुका है ये प्रकरण, तो वहां पर प्रहरति को होमार्थक माना है। नीचे विशेष में युधिष्ठिर जी ने लिखा भी है मीमांसा 3-2-12 में वहां पर ये निर्णय, सुक्त वाक्य ने प्रस्तरम प्रहरति में प्रहरति शब्द क्रिया को होमार्थक स्वीकार किया है, होम अर्थ वाली, यद्यपि प्रहरण शब्द है वहां पर, उसी तरह से यहां पर भी लेंगे। तो बोले इसने कहा हरणेतु जो होतेर, हरण में है ये, योग सामान्यात क्रिया के समान होने से, क्योंकि दोनों में एक ही चीज हो रही है, यहां पर प्रस्तर के लिए भी वही है और शाखा के लिए भी वही है। योग सामान्यात, इसको ये कह रहे हैं संबंध की समानता होने से, अर्थात प्रस्तर प्रहरति, प्रस्तरम प्रहरति में प्रस्तर के होम का विधान होने से जिस प्रहरति के साथ में प्रस्तर का संबंध है उसी के साथ शाखा का भी संबंध है, इससे प्रस्तर और शाखा दोनों का होम होवे। प्रस्तरम प्रहरति ठीक है, प्रस्तर का प्रहरण कहा जा रहा है, लेकिन साथ साथ में शाखा का भी तो कहा जा रहा है, तो योग की समानता होने से वो भी प्रहरण है। और एक हेतु और दे रहे हैं, द्रव्याणाम च अर्थशेषत्वात्, द्रव्यों के अर्थ का शेष होने से, अर्थ का मतलब यहां होम कर्म, अर्थ मतलब कर्म, कर्म है यहां पर होम, तो होम का शेष होने से, तो वस्तु जो होती है होम के लिए शेष होती है, तो शेष होती है तो वो किसके लिए होगी, प्रधान के लिए होगी, तो इसलिए प्रधान के लिए होगी, तो ये अर्थ कर्म हो जाएगा। कोई भी द्रव्य अर्थ के लिए, कर्म के लिए, होम के लिए होता है ना, तो पूर्व जो प्रश्न किया था ये प्रतिपत्ति कर्म है अथवा अर्थ कर्म है, अर्थ कर्म है मतलब ये प्रधान के लिए है, तो बोले कोई भी द्रव्य होता है वो प्रधान के लिए ही होता है। भाष्य, हरणे तो जो होती स्यात, हरण ये जो यहां पर कहा प्रहरति, इसमें जो होती होवे, जो होती अर्थ लेंगे, अर्थ कर्म इत्यर्थः, इसका मतलब हुआ कि ये जो ये है अर्थ कर्म है, प्रधान के लिए, याग के लिए। कुतः योग सामान्यात, योग सामान्यात सूत्र में पढ़ा गया है, उसको खोल रहे हैं आगे, योगो अस्याः समानः प्रस्तरेण, इसका प्रस्तर के साथ समान योग है, समानता से जुड़ी हुई है, उसी को बता रहे हैं, सह शाखया प्रस्तरम प्रहरति इति, और सह योग यत्र तृतीया तस्य गुण भाव, सह के योग में जहां तृतीया होती है उसका गुण भाव होता है, गौण होती है, और यत्र द्वितीया तस्य प्राधान्यम, जो द्वितीया होती है उसकी प्रधानता होती है। जैसे हम ये बोलते हैं सहयुक्त अप्रधान्य वाली बात है कि दोनों जा रहे हो तो सह के योग में तृतीया होती है, अप्रधान में जिसकी अप्रधानता हो, तो पुत्रेण सह पिता आगतः, अब यहां पर सह का योग है, सह शब्द है, और उसके योग में तृतीया किस में होगी, अप्रधान में होगी, पुत्रेण सह पिता आगतः अथवा पित्रा सह पुत्रः आगतः, हम किसके साथ में किसमें तृतीया करें, तो जो अप्रधान है उसमें करते हैं, तो पुत्र अप्रधान है, पिता प्रधान है, पिता का आना मुख्य है, वो बच्चे के साथ साथ आ गया है। उल्टा भी हो सकता है, पुत्र का आना वहां पर मुख्य है, वो वैसे ही साथ साथ में पिता को भी लेकर के आ गया, तो प्रधानता अप्रधानता इसलिए नहीं है कि पिता बड़ा होता है तो प्रधान है और पुत्र छोटा होता है तो अप्रधान है, वहां प्रयोजन देखा जाएगा कि कौन आया है, कौन किसके साथ में आया है। तो जैसे वहां था तो सह के योग में तृतीया विभक्ति है और वो अप्रधान में होती है, तो यहां पर सह योग यत्र तृतीया तस्य गुण भाव, तो इसका गुण भाव किसका होगा, यहां पर शाखा का, और यत्र द्वितीया तस्य प्राधान्यम, तो प्रस्तर में द्वितीया है उसकी प्रधानता होगी, प्रस्तरे च विस्पष्टो यजिहि, और प्रस्तर में तो स्पष्ट रूप से यजन वहां पर द्योतित हो ही रहा है, प्रहरति का मतलब जुहोति, तो शाखा भी तस्मिन एव यजो प्रस्तरस्य विशेषणम समान योगित्वात्, और ये जो शाखा है वो भी उसी यजि में जाएगी क्योंकि वो प्रस्तर का विशेषण बनेगी, प्रस्तरस्य विशेषणम समान योगित्वात्, समान योग के साथ होने से, समान योग मतलब प्रहरति इस योग के साथ इसकी समानता है, दोनों के साथ में जुड़ेगी ये क्रिया, दोनों का प्रहरण हो रहा है, तो चूंकि प्रस्तर यहां पर होम के लिए है, मतलब प्रहरति शब्द ज्योति के अर्थ में है, तो इसलिए शाखा भी प्रस्तर का विशेषण बनती हुई, प्रस्तर का प्रहरण करता है, प्रस्तर का होम करता है, कैसे, शाखा के साथ में प्रस्तर का होम करता है, तो ये जो शाखाया सह शाखाया है ये विशेषण के रूप में आ जाएगा, तो विशेषण के रूप में आता हुआ वो भी प्रहरण से जुड़ेगा, और प्रहरण से जुड़ता हुआ वो होम के लिए हो जाएगा, प्रधान के लिए हो जाएगा, ये प्रतिपत्ति कर्म नहीं कहलाएगा, ऐसा ये कहना चाह रहे हैं सिद्धांत, कह रहा है आह ननु तत्र तत्र गुणभूता शाखा, बोले शाखा तो उन जगह पर गुणभूत है, वत्स के लिए, गाय के लिए, गोदोहन के लिए, वहां वहां उन प्रसंगों में ये शाखा गौण है, सिद्ध है पहले से क्योंकि ये उनके लिए है, तो ननु तत्र तत्र गुण भूता शाखा तस्या प्रतिपत्तिर न्याया, ये उचित है कि उसकी यहां पर बस प्रतिपत्ति की जा रही है, ये याग के लिए गुणभूत नहीं है, होम जो कर रहा है उसके लिए ये गुणभूत नहीं है, ये तो वत्स और गौ और गोदोहन आदि की दृष्टि से गुणभूत हो चुकी है, यहां तो केवल उसकी प्रतिपत्ति ही उचित है। इतरथा अनेक गुण भाव प्रसज्यता, अगर उसको याग के लिए भी मान लिया जाए तो अनेकों का गुण भाव मानना पड़ेगा, यानी ये एक ही शाखा अनेकों के गुण के रूप में माननी पड़ेगी, उन कर्मों के लिए भी और इस याग के लिए भी, इसको दोष के रूप में देख रहे हैं। उच्चते, इस पर पूर्व पक्षी कह रहे हैं कि द्रव्याणाम च अर्थशेषत्वात्, सूत्र में जो लिखा है ना द्रव्याणाम च अर्थशेषत्वात, वही है, उसको खोल रहे हैं, उत्पत्त्या चिकीर्षितस्य शेष भूतानि एव द्रव्याणि उपदिश्यन्ते। बोले उत्पत्ति के द्वारा यानी विधि के द्वारा, यज्ञ की जिसमें उत्पत्ति बताई गई हो विधि वाक्य है, याग का विधायक जो वाक्य है उससे चिकीर्षित याग के, उसकी करने की इच्छा से जो याग है उसी याग के शेष भूतानि एव द्रव्याणि उपदिश्यन्ते, जो द्रव्य है वो उसके शेष भूत ही उपदिष्ट किए जाते हैं हमेशा, उसका आधार बता रहे हैं, भूतम भव्याय उपदिश्यते, जो भूत है हो चुका है यानी बन चुका है तैयार है, वह भव्य के लिए जो भविष्य में होने वाला है उसके लिए होता है, याग भविष्य में होने वाला है, ये द्रव्य पहले से विद्यमान है, तो भूतम भव्याय उपदिश्यते तस्मात अनेक गुणता एव द्रव्याणाम न्याय्याय, इसलिए द्रव्यों की अनेक गुणता तो उचित है, हो जाएगी तो हो जाएगी कोई बात नहीं है, लेकिन ये शाखा भी याग के लिए है, ये प्रतिपत्ति कर्म नहीं है। आगे देखिए ग्यारहवां सूत्र, इसका उत्तर दे रहा है सिद्धांति, प्रतिपत्तिर्वा शब्दस्य तत्प्रधानत्वात्, बोले तो प्रतिपत्ति ही है क्योंकि शब्द में शब्द के प्रधान होने के कारण से, ये जो शब्द है इसमें शाखा की प्रधानता है। अब देखिए हमने सहयुक्त अप्रधाने से शाखा में अप्रधानता देखी थी ना, सह शाखाया प्रस्तरम प्रहरती, ये कहना कि नहीं यहां पर शाखा की प्रधानता है, कैसे है वो विवेचना कर रहे हैं अभी। प्रतिपत्तिर्वा शाखा प्रहरणम, शाखा का प्रहरण प्रतिपत्ति हो गए, क्यों, शब्दस्य तत्प्रधानत्वात्, शब्द के शाखा का प्रधान वाला होने से, शब्दो अत्र शाखा प्रधान, यहां जो शब्द पढ़ा गया है वो शाखा की प्रधानता वाला है। कथम, बोले द्वितीय श्रवणात्, यहां द्वितीय का श्रवण है, किसमें द्वितीय का श्रवण है, प्रस्तर में है, लेकिन यहां पर ये शाखा के लिए कहना चाह रहे हैं, सह शाखाया प्रस्तरम प्रहरति, तो द्वितीय श्रवणात्, तो उस पर पूर्व पक्षी कहता है ननु अन्यत्र वसा द्वितीय प्रस्तरे न शाखायाम, ये जो आप द्वितीय कह रहे हो, द्वितीय तो प्रस्तर में है अन्यत्र है, शाखा में कहां पर है द्वितीय, सिद्धांती जो द्वितीय कह रहा है ना वो शाखा में कह रहा है, दिख तो तृतीय रही है। तो बोले ननु अन्यत्र वसा द्वितीय प्रस्तरे न शाखायाम, सिद्धांती कह रहा है उच्चते प्रस्तरे द्वितीय अर्थ शाखायाम अपी, प्रस्तर में जो द्वितीय का अर्थ है वो शाखा में भी ले लेना चाहिए, शाखा में भी द्वितीय अर्थ ले लेना चाहिए, क्यों, कथम, बोले तुल्य योगात सह शाखया, इसका समान योग होने से, ये सह शाखया, ये जो तृतीय विभक्ति है ये सहयुक्त अप्रधाने नहीं है, ये यहां पर तुल्य योग में तृतीय है, तुल्य योग में तृतीय, सहयुक्त अप्रधाने नहीं है, तुल्य योग में तृतीय है, तो तुल्य योगात सह शाखया एवं प्रस्तर प्रहृतो भवति यदि शाखा भी प्रहृयते, तो इस तरह से प्रस्तर प्रहरण हो पाता है यदि शाखा भी साथ में प्रहृत होवे, यदि शाखा साथ में नहीं होगी तो प्रस्तर प्रहरण भी वो ठीक नहीं हो पाएगा। प्रस्तर प्रहरण कैसा होना चाहिए, शाखा के साथ में होना चाहिए तब वो पूरा होता है। गाय को बेचना है तो कैसे, बछड़े के साथ में, और बिना बछड़े के भेज दो तो वह पूर्णता रहेगी उसकी, तो एवं प्रस्तर प्रहृतो भवति यदि शाखा भी प्रहृयते तेन तुल्य योगे सह शब्दोयम यदि प्रस्तर प्रहरणे प्रधानम, आगे कह रहे हैं तो तेन तुल्य योगे सह योग सह शब्दोयम, ये सह शब्द तुल्य के योग में, यदि प्रस्तर प्रहरणे प्रधानम, यदि ये जो प्रस्तर है, प्रस्तर का मतलब है मात्र प्रस्तर, ठीक है, अकेला प्रस्तर प्रहरण में प्रधान है तो शाखा भी प्रस्तर विशेषणम, शाखा भी तो प्रस्तर का, तो शाखा प्रस्तर का विशेषण है यहां पर, न तरह तुल्य योग है, तो फिर इनमें तुल्य योग नहीं होगा, क्योंकि जो विशेष्य होता है वो अप्रधान नहीं, जो विशेषण होता है वो अप्रधान होता है और जो विशेष्य होता है वो प्रधान होता है, तो इसमें तुल्य योग नहीं होगा, प्रधान अप्रधानता हो जाएगी, न तरह तुल्य योग है। तस्मात यह प्रस्तरे द्वितीय अर्थ सशाखायाम अपी, तो जो द्वितीय का अर्थ प्रस्तर में है वो शाखा में भी है। अतः शाखा प्रधानम, अतः शाखा अपि प्रधानम, ये कहने शाखा भी प्रधान है। अपिच तत्र तत्र शाखा गुणभूता, शाखा अन्य अनेक जगह पर गुणभूत है, तस्याम अन्यत्र उपदिश्यमानायाम अनेक गुण भाव स्यात्। ये दोष पूर्वक सिद्धांति ने पहले भी कहा था कि उसका यानी इस शाखा का अन्यत्र उपदिश्यमानायाम, जिसका अन्य जगह भी कथन किया गया है, उपदेश किया गया है, तो उसका अनेक गुण भाव हो जाए, ये दोष आएगा। इस पर पूर्व पक्षी कहता है तत्र को दोष है, इसमें कौन सी दोष की बात है, अनेक गुण भाव हो रहे हैं तो। उस पर सिद्धांति कहता है दृष्टम कार्यम हित्वा अदृष्टम कल्पेता, तो ऐसे में यदि आप गुण भाव करोगे तो दृष्ट भाव दृष्ट कार्य को छोड़ करके आपको अदृष्ट कल्पना करनी पड़ेगी। अदृष्ट कल्पना क्या करनी पड़ेगी कि प्रहरण को, प्रस्तर प्रहरण या तो शाखा प्रहरण को प्रतिपत्ति कर्म जब हम मानते हैं तब तो यही प्रयोजन हो जाएगा, प्रतिपत्ति कर्म, वहां से स्थान खाली हो जाता है और प्रतिपत्ति हो जाती है, हटाओ इसको। और यदि आप इसको होम के लिए मान रहे हो तो भाई इसका प्रयोजन क्या है, ये शाखा आई तो थी गोदोहन आदि के लिए, वत्स अपहरण के लिए, उस सब के लिए थी, ये चरितार्थ हो चुकी थी, फिर इसका उपयोग जो याग में किया जा रहा है उसके लिए अदृष्टार्थता लानी पड़ेगी, कल्पित करनी पड़ेगी। तो इसलिए कहा कि तस्य अन्यत्र उपदिश्यमानायाम अनेक गुण भाव स्यात्। यो क्या तेन को दोष दृष्टम कार्यम हित्वा अदृष्टम कल्पयता, दृष्ट कार्य मतलब तो साफ सफाई है और अदृष्ट यानी अदृष्ट की कल्पना करनी पड़ेगी। कृत प्रयोजनायाः शाखायाः अपनयनेन, ये जो कृत प्रयोजन जिसकी जिस शाखा का प्रयोजन पूरा हो चुका है, यानी बछड़े को हटा लिया, दूध दो लिया, गाय को भी लिया, ये सब जो हो गया, ऐसी शाखा का अपनयनेन, उसके अपनयन से वेदी विवेचनात् सुख प्रचारो दृष्टम कार्यम, वेदी विवेचन मतलब वेदी से उसको अलग कर देने के कारण से वहां पर सुख प्रचार, आसानी से चलना फिरना होना, ये दृष्ट कार्य है। न तो प्रहरणे किंचित सूक्ष्मम अपि दृष्टम अस्ति, प्रहरण अगर करेंगे उसमें थोड़ा सा भी कोई दृष्ट प्रयोजन तो दिखाई नहीं दे रहा है, जिसलिए प्रतिपत्ति कर्म तो मैं दृष्टार्थता है। तस्मात प्रतिपत्तिर न्याय्या, इसलिए प्रतिपत्ति उचित है। इस पर पूर्व पक्षी कहता है आह ननु तृतीय श्रवणात् परार्थेन शाखोच्चारणेन भवितुम न्याय्यम, बोले देखो यहां तो तृतीय विभक्ति कही गई है, तृतीय का श्रवण हो रहा है तो परार्थ होते हुए वो शाखा का उच्चारण, शाखोच्चारण है ना भवितुम न्यायम, शाखा का जो उच्चारण है इसको परार्थ होना चाहिए, दूसरे के लिए होना चाहिए। तृतीय विभक्ति जो होती है वो गौण होती है ना, सह शाखया दात्रेण लुनाती आदि में दूसरे के लिए होती है, द्वितीय विभक्ति तो प्रधान होती है, तो प्रस्तरम प्रहरती, प्रस्तरम में तो द्वितीय है, इसमें तो तृतीय है, ये तो दूसरे के लिए होनी चाहिए, परार्थ होनी चाहिए। सिद्धांत कह रहा है उच्चते भवे एतत् न्याय्यम, ठीक है ऐसा न्याय्य हो भी जाए तो भी, ये कब होगा न्याय्य, ये उचित हो सकता है, यानी शाखा में जो तृतीय विभक्ति है वो अन्य के लिए ये हो सकता है, कब हो सकता है, यदि निर्जात काला शाखा स्यात्, यदि शाखा ज्ञात काल वाली हो कि शाखा का प्रहरण इस समय में होता है, शाखा किसी निश्चित काल में प्रहरित की जा रही हो, आहुति दी जा रही हो, तब तो ये परार्थ हो सकती है कि भाई प्रस्तरम प्रहरति, प्रस्तर को कब प्रहरित करता है, जिस समय शाखा का प्रहरण करता है उस समय में प्रस्तर का प्रहरण करता है, अगर ऐसा अर्थ लेंगे तब तो शाखा परार्थ होगी, क्योंकि उससे प्रस्तर के प्रहरण का काल पता लग रहा है, तो ऐसे में परार्थ हो सकती है। लेकिन शाखा का प्रहरण कब करना चाहिए वो तो पता ही नहीं है, प्रस्तर के प्रहरण को शाखा के प्रहरण किस काल के साथ जोड़े, तो पहले शाखा का प्रहरण का काल भी तो पता होना चाहिए, तो वो तो कहा कि वो तब हो सकता है यदि निर्जात काला शाखा से, शाखा के प्रहरण का काल हमें पता हो, निर्जात हो, तथा प्रस्तर से काल परिच्छेदाय कीर्त्यमाना परार्था उच्चार्यत, और फिर प्रस्तर के काल के परिच्छेद के लिए कि प्रस्तर का प्रहरण कब करना चाहिए उसको बताने के लिए वो कही जाती हुई शाखा परार्था उच्चार्यत, तब तो इसको आप परार्थ कह सकते हो, यह पुनः एतत् विपरीतम, यहां तो उल्टी बात है कि निर्जात काल है प्रस्तरो अनिर्जात काला शाखा, प्रस्तर का प्रहरण तो ज्ञात काल वाला है और शाखा का प्रहरण अज्ञात काल वाला है। तस्मात सत्य पी तृतीया श्रवण, इसलिए तृतीया का श्रवण होते हुए भी प्रस्तर एवं शाखाया कालम परिच्छेद्यति, प्रस्तर का प्रहरण ही शाखा के काल को निर्धारित करेगा कि जिस समय में प्रस्तर का प्रहरण किया जाता है उस समय में शाखा का प्रहरण करें। अब यह वाक्य ऐसा है, शाखाया प्रस्तरम प्रहरति, शाखा जिस समय, शाखा का प्रहरण जिस समय होता है उस समय में प्रस्तर का करें, यानी शाखा का पता है और प्रस्तर को बताना चाह रहे हैं। एक है कि प्रस्तर का प्रहरण पता है और बोले कि इसके साथ साथ इसको करो, यानी शाखा का प्रहरण कब हो वो बताने के लिए किया जा रहा है, तो इसमें उल्टा हो जाएगा। तो यथा द्वितीय निर्दिष्टा तथा शाखा द्रष्टव्या, यथा द्वितीय निर्दिष्टा, जैसे कि द्वितीय निर्दिष्ट है प्रस्तरे में, जैसे हाँ जैसे द्वितीय निर्दिष्ट है यानी प्रस्तर में जैसे द्वितीय निर्दिष्ट है तथा शाखा द्रष्टव्य, शाखा भी वैसे ही देखी जानी चाहिए, यानी शाखाओं में द्वितीय विभक्ति देखनी चाहिए। यथा तृतीय निर्दिष्टा तथा प्रस्तर, जैसे तृतीय निर्दिष्ट है किसमें शाखाया, वैसा प्रस्तर देखाना देखा जाना चाहिए। तो यहां क्या हो गया, अब उल्टा कर दिया इसमें, इसमें प्रस्तरेण शाखाम प्रहरति, प्रस्तर के काल से उसी समय शाखा का भी प्रहरण करता है। तो तृतीया की जगह द्वितीय और द्वितीय की जगह तृतीया कर दी इन्होंने, और कहा सामर्थ्यम ही बलवत्तरम इति, सामर्थ्य सबसे बलवान होता है, अग्निना सिंचती, सामर्थ्य ही नहीं है बनेगा ही नहीं, तो जो सामर्थ्य है वही अर्थ की परीक्षा नित्य होनी चाहिए। तो यहां जो सारा अभिप्राय है इससे ये पता लगा कि शाखा जो है ये परार्थ नहीं है और ये केवल प्रतिपत्ति कर्म ही होगा, वही उचित माना जाना चाहिए। आगे देखिए तो 12वां सूत्र, अर्थे अपि इति चेत, यह आक्षेप है पूर्व पक्षी का, बोलेगे कि आह ननु गुण भावे अपि द्वितीया भवति, गुण भाव में भी द्वितीया होती है, गुण जब गुण भाव हो आप द्वितीया मान भी लेंगे तो अर्थ में मान लेंगे। अगर द्वितीया को लेते हैं तो वैसे तो प्रधान में हो रही है प्रस्तरम प्रहरति, लेकिन द्वितीया गुण भाव में भी होती है, उसके लिए पूर्व पक्षी उदाहरण दे रहा है, यथा सक्तु मारुत एक कपालेशु, सक्तु मारुत एक कपालेशु, तो जैसे इसमें वचन आते हैं सक्तुंजु होती, सक्तुंजु होती, तो यहां पर द्वितीया है लेकिन ये गुण में है, और मारुतांजु होती ये भी द्वितीया गुण भाव में है, एक कपालम जो होती ये भी गुण में है, क्योंकि एक कपाल होम के लिए है ना, कि होम एक कपाल के लिए है, द्वितीया होते हुए भी प्रधानता यहां पर नहीं है, ये गुण भाव में है यहां पर। तो बोले ऐसे ही यहां पर आप शाखा में द्वितीया भी ले आओगे तो भी वो गुण भाव में होगी और वो याग के लिए हो जाएगी, ऐसा हम मान सकते हैं, यानी प्रतिपत्ति कर्म नहीं होगा। इस पर आक्षेप निवारण कर रहा है सिद्धांति का सूत्र है 13वां, न तस्य अनधिकारात अर्थस्य च कृतत्वात, तो ये जो न, ये मतलब ये सक्तु आदि का आपने उदाहरण जो दिया सक्तु मारुत और कपाल का, ये बोले उसकी तरह से नहीं है, तस्य अनधिकारा अनधिकारात, क्योंकि सक्तु आदि का तो अन्य कहीं जगह पे अधिकारी नहीं है, दूसरी जगह पे कहीं पर इसका अधिकारी नहीं है सक्तु आदि का, इसलिए वो गुण भाव को प्राप्त होते हुए यागार्थ मानी गई है, यानी उनका और कोई प्रयोजन नहीं है कहीं पर भी, कहीं अधिकार नहीं है, मतलब इससे सक्तु से ये करना चाहिए ये करना चाहिए, लेकिन शाखा का तो अधिकार है अन्य कार्यों में, वहां पर वो चरितार्थ हो चुकी है। तो तस्य अनधिकारात अर्थस्य च कृतत्वात, और यह च शाखायाः अन्यस्य अर्थस्य कृतत्वात वत्सापकरणादेः, शाखा के द्वारा वत्सापकरण आदि कर्मों को कर दिया गया है और वो अन्य कर्म है, अन्य कर्म का होने से, अन्य कर्म के कर दिए जाने से अब इसको यहां पर उस तरह से सत्तु आदि की तरह से गुण भाव में नहीं देखेंगे, यानी ये याग का, याग के लिए नहीं होगी, ये तो प्रतिपत्ति कर्म ही हो जाएगी। दोनों में अंतर है उदाहरणों में। पूर्व पक्षी कह रहे हैं आह ननु पुनरुक्तम एतत् सत्वादि नाम प्रदर्शनम समाधिश्चैति, बोले आपने फिर से कहा सत्व आदि का जो प्रदर्शन आपने किया और उसका समाधान किया, ये आपने पुनरुक्त किया, दोबारा कथन किया है। सिद्धांति कह रहा है उच्चते न पुनरुक्तता महान दोष, पुनरुक्तता कोई महान इतना बड़ा दोष थोड़ा है कि आप इसी को पकड़ करके बैठ जाओ, कई बार प्रवचन में बोल देते हैं या लेखन में भी हो जाता है, बोले ये तो पुनरुक्ति हो गई। अब कोई इतना दोष है क्या? पुनरुक्ति दोष मान के आप निग्रह स्थान में लाओगे, हरा दोगे दूसरे को कि भाई आपने दो बार बोल दिया बस ये तो, और उसी को पकड़ करके बैठ गए। इनको इतना भी नहीं पता है, दो दो बार बोलते हैं पुनरुक्ति एक दोष है और ये है वो है, और पुनरुक्ति कोई इतना बड़ा दोष नहीं है। न पुनरुक्तता महान दोष है। बहुकृतो भी पथ्यम वदितव्यम भवती, जो पथ्य है हितकर है उसको अनेक बार बोलना ही पड़ता है, कई बार आवश्यक होता है तो अनेक बार बोला ही जाता है। दो बार बोलना वो यानी उसको अनुवाद कहेंगे, एक तरह से न्याय दर्शन की दृष्टि से पुनरुक्ति दोष को माने भी तो इसको अनुवाद कहेंगे, भाई पथ्य है वो तो बहुत बार करके बोला ही जाता है। बहुकृतो भी पथ्यम वदितव्यम भवती। ग्रंथ गौरव भय न पुनरुक्तम निच्छंती, लेखक लोग जो होते हैं ग्रंथ बड़ा ना हो जाए इसे पुनरुक्त को नहीं चाहते हैं, वो छोटे से छोटे में आवृत्ति नहीं करते हैं। लेकिन अर्थ ग्रहणा तो विभ्यता पुनः पुनः अभिधीय मानम बहु मन्यते मन्यंत एव। लेकिन अर्थ के ग्रहण से जो डर रहे हैं यानी जो अर्थ का ग्रहण कर नहीं पा रहे हैं, जो कह कि नहीं मेरे को तो समझ में नहीं आ सकता, मेरे को तो समझ में नहीं आएगा, बोले नहीं देखो मैं समझाता हूं आपको, वो डर रहा है अर्थ समझने में, बोले नहीं मैं समझाता हूं, तो उसको एक बार समझाएगा, दो बार समझाएगा, तीन बार समझाएगा। तो जो अर्थ के ग्रहण में डर रहा है उसके लिए बार बार कहा जाना पुनर्पुनः अभिधीय मानम बहु मन्यंते एव, ऋषि लोग और उसको अच्छा ही मानते हैं। जब वो दूसरे को समझ में नहीं आ रहा है तो बार बार कहा जा रहा है, आवश्यकता है समझाने की, आवृत्ति की जा रही है, इसको पुनरुक्त दोष नहीं कहते। किम चिंताया प्रयोजनम, इस चर्चा का प्रयोजन क्या है? तो यदि अर्थ कर्म पौर्णमास्याम अपि शाखोत्पाद्या, यदि ये अर्थ कर्म है, अर्थ कर्म है मतलब याग के लिए है, शाखा का प्रहरण यदि याग के लिए है तो पौर्णमासी में भी शाखा लानी चाहिए। यद्यपि वहां पर गाय और वत्स नहीं है, दूध दोहन नहीं, दोहन आदि नहीं है तो वो नहीं आनी चाहिए, लेकिन अगर ये मान लेते हैं कि ये याग के लिए है तो भले ही गाय और दोहन आदि नहीं है तो भी याग की दृष्टि से उसको फिर से लाना पड़ेगा वहां पर। तो यदि अर्थकर्म पौर्णमास्याम अभी शाखा उत्पाद्या अथ प्रतिपत्ति नोत्पादितव्यः, और यदि इसको प्रतिपत्ति कर्म मान लेते हैं तो चूंकि वहां पर गाय वत्स और गोदोहन नहीं है इसलिए शाखा भी नहीं ली जाएगी, ये कर्म भी नहीं किया जाएगा, है ही नहीं तो प्रतिपत्ति कर्म क्या करेंगे। शाखा प्रहरण से प्रतिपत्ति कर्मता अधिकरणम, इस प्रकार शाखा प्रहरण का प्रतिपत्ति कर्मता का अधिकरण हुआ, इसको वहां पर नहीं लाएंगे। आज का पाठ इतना ही रखते हैं, प्रणवतन ओ सभी को साधारण अभिवादन। ओम शांति।